Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam alayh. Nazreen Grammy program Hikmat aur Sehat mein aaj bhi humne mauzu enlargement of spleen rakha hai. Kal is pe tafseelan humne iski alamat aapko batayi thi aur اس کی وجوہات آپ کو بتائیں اور آج ہم آپ کو اس کے علاج کے سلسلے میں اور چیزوں سے آگاہی دیں گے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا تلی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے آپ کا اسپلین جو ہے وہ انلارجمنٹ ہو گیا ہے تو اس کی تمام نشانیاں ہم نے آپ کو کل بتائی تھیں لیکن بعض دفعہ بچوں کے اندر جو کہ عموماً 10 سال کے یا سے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر سستی آنے لگتی ہے اور پیٹ جو ہے وہ پھول سا جاتا ہے پیٹ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور عموماً جو گھروں میں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ اسے پیٹ کے کیڑے کی دوائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب اس کو یہ دیا جائے اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے جو بھی کھاتا ہے کیڑے کھا جاتے ہیں تو ایسی چیزیں نہ کیا کریں کیونکہ جو پیٹ کے کیڑوں کی دوائیں ہوتی ہیں ان کا بھی ایک دورانیہ ہوتا ہے کہ 90 دن کے اندر ایک دفعہ صرف دوا دی جائے لیکن آپ مسلسل دوائیں دینے سے بھی جو ہے وہ تلی میں خرابی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اگر دوائیں دیں اسی طریقے سے فلو کے معاملے میں بھی کل میں ڈسکس نہیں کر سکا کہ عموماً نزلہ کے ساتھ جو ہے جو فلو بہت ہو جاتا ہے اور عموماً لوگوں کو فلو جو ہے ہوتا ہے وہ ریزسٹ نہیں ہوتا ان کا امیون سسٹم بڑا ویک ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اصل میں تلی کا کام یہ بھی ہے کہ آپ کے خراب سیلز جو کہ ناکارہ ہو گئے ہیں جو ایک عرصہ ہوتا ہے اس کی ایک ڈپریسیشن ویلیو ہوتی ہے جب وہ ڈپریشیٹ ہونے چاہتے ہیں تو پھر وہ تلی کے ذریعے ڈپریشیٹ ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں اور اس کے بعد نئے جو ہے وہ سیلز پیدا کرتی ہے تو یہ آپ کو اصل چیز بتانی تھی کہ اگر بچوں کو فلو ہو جائے بڑوں کو فلو ہو جائے یا جو بھی ہے تو اس میں 5 دن کا انتظار کیجئے اور کوشش یہ کریں کہ 5 دن میں خود ہی بعض دفعہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے ہم بہت ہی ایکسٹرا بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں کہ میری خالہ کے بچے کو یہ دی گئی تھی میرے چچا کے بچے کو یہ دی گئی تھی تو میں بھی یہ دے دیتی ہوں ایسا نہیں کیا کیجئے بلکہ اس میں پراپر طریقے سے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ دیا کیجئے اس کا بیجا استعمال یا اپنی مرضی سے اس کی ایم جی اوپر نیچے کرنا یہ جو ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے خون کی کمی کے متعلق بھی آپ کو کل بتایا تھا کہ خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں زرشک بہت عمدہ چیز ہے میں نے عرق گلاب کے اوپر بڑا لوگوں کو بتایا کہ عرق گلاب بڑی عمدہ چیز ہے ہماری باڈی کے لیے تو اس میں جو آپ کو کرنا ہے کہ آدھی پیالی عرق گلاب سے آتشہ لے لیجئے اور اس میں تقریباً 21 دانے جو ہے زرشک کے ڈال لیں زرشک جو ہے وہ چھوٹی کشمش کی طرح ہوتی ہے وہ پوری رات اس میں بھیگے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے صبح اس کو لے لیں جن بچوں کو خون کی کمی وہ جو انالائز ہوئی کہ خون کی کمی ہے ایچ بی کم ہے تو ان کو اگر آپ زرشک دینا شروع کر دیں گے تو خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی اور سالے اور صاف خون بنے گا بات یہ ہے کہ جو زرشک ہے اس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ لوگ جن کو متلی رہتی ہے جن کو نوزیا ہوتا ہے ان کے لیے بھی زرشک بہت عمدہ دوا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے عرق گلاب میں بھگا کر صبح آپ لے سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کل کچھ چیزیں رہ گئی تھیں ہم نے پپیتے کا تو آپ کو بتایا تھا کہ کچے پپیتے کے ٹکڑے کر لیے جائیں اور اس کو جو ہے مکس فروٹ سرکے میں ڈال کے رکھ دیا جائے اور اس کے بعد 5 یا 6 دن کے بعد وہ گل جائیں تو ایک ایک پیس روزانہ کر کے آپ کھائیے تو ایک طریقے سے پپیتے کا اچار بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس کو سرکے میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اور ہمارے روزمرہ غذاؤں کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اسپلین کا کوئی مسئلہ نہ ہو اگر ہو بھی گیا ہے تب بھی آپ پپیتے کا استعمال کھانا کھانے سے 1 گھنٹے پہلے کریں گے کہ پکا پپیتا جو ہے عموماً بہت عمدہ چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے اسے نوش کریں اور اس کے 1 گھنٹے بعد آپ کھانا کھائیں گے تو اس سے آپ کے اسپلین का इनलार्जमेंट जो है वो मामला जो है बेहतर हो जाता है। और पपीते को हम लोग अमूमन बड़ा मामूली सा फल समझते हैं, लेकिन ये बेहतरीन फलों में से एक बेहतरीन फल है कि इसका इस्तेमाल खाने से एक घंटे पहले अगर आप करते हैं पपीते का, तो आप ये देखेंगे कि आपके पेट के मसाइल, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल का तरीका यही है कि इसको खाना खाने से पहले लिया जाए। इसी तरीके से मूली एक बड़ी बेहतरीन सब्ज़ी है। इसका तरीका यह है कि जिनका इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाता है वो मूली का इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि मूली को बीच में से चीर दिया जाए, चार पीस उसके जिस तरीके से अमूमन बाज़ार में सैलेट वाले करते हैं, तो आपने उसके चार पीस कर दिए और उसके बाद उसमें नौशादर ठीकरी जो है वो पिसवा लें बाज़ार से, और वो एक नमक की तरह किसी बॉटल में रखें, और उसके बाद उसमें पूरे जो मूली है उसके टुकड़ों में उसको रात को छिड़क दीजिए और ऊपर कोई कपड़ा डाल के उसको ऐसी जगह पर रख दें कि जहाँ पर शबनम गिरने के चांस होते हैं, जहाँ पर खुला आसमान हो। अगर गैलरी भी उमूमन फ्लैट्स में जो होती है वो भी काफ़ी रहती है कि जहाँ पर आप उसको रख दें और उसको ढांप के रख दें, और सुबह उसमें ये होगा कि जो मूली के काशें आपने बनाई हैं उसमें पानी सा भी जमा हो जाएगा, और उसके बाद जो है उसको आप पानी भी पी लीजिए, और मूली जो एक अदद या दो अदद जितनी आपकी इस्तेतात है, जितना आप खा सकते हैं, जितना आप हजम कर सकते हैं, वो मूली खाइए। इससे जिगर के मसले भी हल होते हैं और तिल्ली के मसले भी, क्योंकि ये बड़ी सस्ती सी बड़ी आम सी चीज़ है, और अभी भी मैंने देखा कि कराची में और पंजाब वगैरह में मूली मौजूद है। तो मूली का इस्तेमाल जो है वो इस सिलसिले में इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के अंदर बहुत उम्दा है, और वैसे भी जिगर बढ़ने से यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर के लिए भी जो है वो मूली बहुत उम्दा दवा है, इसको इस्तेमाल किया जाए। अब एक और चीज़ है कि वो लोग कि जिनका स्प्लीन नहीं कंट्रोल हो रहा है, इनलार्जमेंट है, तो उसके लिए करेला बड़ा उम्दा चीज़ है कि करेले को आप ये करें कि उसका जूस निकाल लीजिए, आधा गिलास करेले का जूस और आधा गिलास पानी जो है इन दोनों को मिला के, और ये अगर मरीज़ को पिलाया जाए तो इससे भी काफ़ी बेहतरी आती है। करेले का जूस और पानी हम वज़न ले लें और इसका इस्तेमाल करें। ये बड़ी आम सी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक स्प्लीन का ताल्लुक है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, उसमें दवाएँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत आसानी से नहीं बन सकती। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे आइटम बताए जाएँ कि जो कि घर पर मौजूद हों। इसी तरीके से दालचीनी का इस्तेमाल जो है वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। मैंने एक मॉर्निंग शो में ये बताया था और काफ़ी लोगों के फिर फ़ोन आए कि हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। स्किन के मुतालिक मैंने दो चीज़ें बताई थी कि पुदीना बड़ी उम्दा चीज़ है कि पुदीने को उबाल के और उसको छान कर पिया जाए, और उसके साथ शहद और दालचीनी जो है दो चीज़ें जो हैं उनको मिलाया जाए और वो चेहरे पर लगा के छोड़ दें। हर किस्म के दाने और ये तमाम चीज़ें जो उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ें कि दालचीनी का पाउडर और इसी तरीके से उसमें शहद मिला के लगाया जाए, और दालचीनी खुद इतनी अच्छी है कि वो पेट के लिए, नफ़ के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि दालचीनी चीनी का इस्तेमाल आधा चमचा अगर हम चाय के साथ या दूध में डाल के पिए तो बड़ा उम्दा रहता है। जो लोग जिनका जिगर का मसला या तिल्ली का मसला है उनका अमूमन पेट फूल जाते हैं। इस पर हमने तफसीलन तो कल बात कर ली थी, लेकिन ये एडिमा जो है इसको ख़त्म करने के लिए अजवाइन बड़ी उम्दा चीज़ है कि अजवाइन को आपने आधी प्याली पानी लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए और उसमें सिर्फ दो पिंच यानी कि दो चुटकी जो है अजवाइन की उसमें डाली, ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ दो चुटकी अजवाइन की गर्म पानी में उबलते हुए डाल दीजिए, और उसके बाद फिर उसको आप इसी तरीके से ठंडा होने दीजिए और उसको नीम गर्म होने पे जो है आप पीजिए, तो इससे जो एडिमा का मसला होता है वो बेहतर हो जाता है। पेट अमूमन जो है जो फूल जाता है, जैसे मैंने कल इस पर काफ़ी डिस्कस की थी, तो इसमें अमूमन जिगर के मरीजों के साथ भी एडिमा का मसला हो जाता है। उस सिलसिले में अजवाइन तीर बादफ इलाज है कि आप दो चुटकी आधा प्याली पानी के अंदर डाल के और उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए, यहाँ तक कि वो मरीज़ जो कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ जाते हैं उनको भी हमने देखा कि उसको अजवाइन और पानी के साथ जब थोड़ा थोड़ा एक एक चमचा पिलाया गया तो उनका एडिमा बाकायदा पेट जो है वो जो एक एक फिट ऊपर की तरफ आ जाता है तो वो जो है कम हो जाता है पेट, और उसके लिए ये अजवाइन और पानी जो है ये बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़ अभी हमारे पास मौसम आने वाला है आम का। आम हमारे पास तकरीबन छोटी छोटी कैरी आ जाएंगी, लेकिन आम का रस जो है बड़ी तीर बहादुर चीज़ है कि आम का रस निकाला जाए और उसमें जो है शहद मिला के रोज़ाना एक प्याली, यानी कि 100 ml या 120 ml की एक प्याली होती है, कि इसमें भी जो हिकमत है वो ये है कि आम का रस जो है उसमें आपने शहद मिलाकर खाना है। आप पूरे सीज़न भी खाइए तो आपके जिगर के लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है, आपके खून बनाने में मुआवनत करता है, विटामिन ए की बाकायदा विटामिन ए का ये ख़जाना है। तो आम के ऊपर भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज जो हम इनलार्जमेंट ऑफ लीवर की बात कर रहे हैं उसमें आम रस के अंदर आप जो है सिर्फ शहद मिला लें और शहद के साथ उसको पीना शुरू कीजिए, तो आप ये देखेंगे कि इससे भी इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन जो है काफ़ी बेहतर होगी। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कल और आज, इस पर आप अमल करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपके ये मामलात बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुलबासित ताज़िर खिदमत है। यहाँ पर हम आपके इंशाल्लाह कॉल्स लेते हैं और उसके जवाबात देते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात किए लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जावेद बात कर रहा हूँ, चकवाल से। जी जावेद साहब फरमाइए। मेरी कजन है जिसकी उम्र 28 साल है। ठीक। उसको रात को नींद नहीं आती है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा। और दिन को खाना खाने के बाद चेहरा और सर गर्म हो जाता है। अच्छा। और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? कराची से बोल रही हूँ, शाहीन। मेरी बच्ची है पोती, उसके सर हकीम साहब मेरी पोती है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप सबको बताते हैं सेहत की बातें। मेरी बच्ची पोती है, उसकी क्या है ना मैदे में लबलबे में सूजन बताइए, और सारे टेस्ट भी करवा लिए, टेस्ट सब तैयार है, 4 महीने हो गए हकीम साहब। अच्छा। एंटीबायोटिक पिला दिए, 4 महीने हो गए, लेकिन बच्ची का दर्द नहीं जा रहा, और अभी भी दर्द है। रोजाना बोलती है अम्मी दर्द हो रहा है मैदे के ऊपर। अच्छा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उम्र बताएंगे आप? जी उम्र 7 साल है। 7 साल। चलें ठीक है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे दरख्वास्त ये हमारे कॉलर से कि जब आप हमारे पास कॉल किया करें तो अपने टेलीफोन के करीब जो टीवी आपका रखा हुआ उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, यानी टीवी की आवाज़ जो है वो बंद किया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं जी वाजिद अली बोल रहा हूँ, लाहौर से। जी वाजिद फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाथ में ना पसीना आता है, उसका कोई इलाज बता दें। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और सर खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ सर, मेरे को ना 2 साल पहले ना सोते में ना मुंह से ब्लीडिंग आई थी, फजर के टाइम पे मेरी आंख खुली तो मतलब देखा मुंह पे मेरे ब्लीडिंग आई हुई है, तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मतलब वो खून देख के सिर्फ घबराहट और तबीयत अजीब सी हो रही थी, मतलब डर खौफ सा पैदा हो गया, जिसम ठंडा हो रहा था। बहरहाल फिर नाश्ता ऐसा करके मैं टेस्ट वगैरह कराए में, तो उसमें काफी मतलब कभी किसी ने बोला तिल्ली पे हल्का सा कट आया है, या फिर उसके बाद टेस्ट कराया तो वो बोले टीवी है, फिर वो ट्यूमर का बोल लेके। बहरहाल वो इस तरीके से मतलब वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन खून का मुझे किस वजह से आया। अच्छा, वो मैं ब्लड प्रेशर का मैं मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, जैसे 161 और 110 ऐसे रहता है बस। अच्छा, तो जो जब से मैं ब्लड प्रेशर गोली वगैरह टेस्ट वगैरह कराया तो पखाना पेशाब सब रिपोर्टें मतलब ओके आती रही, सही आती रही। अच्छा, तो मुझे तकरीबन 2 साल के बाद जो है ना, फिर ये अभी मंगल वाले दिन फिर मुँह से ब्लीडिंग आई, वही फजर के टाइम पे, तो मैं उठ गया, मैं समझा कि बलगा में देखो मैंने फर्श पे दुखा तो खून है, तो तकरीबन मैं 8 से 10 बोतल पानी की कुल्ली करता रहा और 1 घंटा सवा घंटा फोन रुका नहीं सर। उसके बाद जो है मतलब जो है ना फिर मेरी वालदा कह लगी ऐसा है कि दांत के जहाँ से महसूस हो रहा है, मैंने अम्मी पहले तो मुझे पता नहीं था, सोते में आया था फोन तो वो तो पता नहीं किस जगह था, लेकिन अब जो मैं उठाऊँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि कोने वाली दाल से जो है खून निकल रहा है। तो फिर मैंने रुई के फाये 1-2-3 रखे, उसके बाद वो खून जो है रुक गया। तो ये इस तरीके से जो ना मेरे को मतलब जो है खून आया था, तो मैं परेशान था तो खैर वो रुक गया था खून, और क्या खून में बलगम से कोई खून नहीं आ रहा था कि बलगम में आ रहा हूँ, ब्लड से आ रहा हूँ, ये सब खून वगैरह नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं जरा परेशान हूँ। परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होइए, आपका जवाब सिंपल सा ये है कि आप जो है डेंटल स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आम डेंटल के पास ना जाएं, आप स्पेशलिस्ट या जो सर्जन होते हैं वो एक्सरे करवाएंगे इसका, दांतों का और उसका, बस ये आपका इलाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, जो ना मुझे हमारे हमसाय के साथ जो ना एलर्जी थी, तो वहाँ से एलर्जी छोड़ के फिर हमें बच्चों के को हो गई, उसके बाद जो ना हमें भी हो गई है, सारे टब्बर को जो ना ऐसे एलर्जी चिंबड़ गई है, ऐसे वायरस एलर्जी। कौन सी एलर्जी है आपको, नजला जुकाम है या कोई कौन सी एलर्जी, सॉर्ट ऑफ एलर्जी क्या है ये सर? एलर्जी ऐसे दाने निकल जाते हैं, खारिश होती है, बहुत पूरे जिस्म पे खारिश होती है, और जो सनों में है ना जो है वहाँ से ज्यादा खारिश होती है। अच्छा, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मोहम्मद हयात सर, मुल्तान से बात करूँ, अड्डा बान भूषण मुल्तान से। ठीक है, आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? जी मैं सरद बोल रही हूँ, साहिवाल से। जी फरमाइए। जी मेरे पेचिस नहीं रुक रहे, 1 साल हो गया तकरीबन। अच्छा, और मैंने साहिवाल का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, दवाइयाँ बहुत खाई हैं लेकिन पेचिस नहीं रुक रहे। अच्छा अच्छा, दर्द वगैरह नहीं होती पेट में, वैसे ही हवा सी होती है, हवा फिरती है पेट में और पेचिस आ जाता है। अच्छा अच्छा जी, जरा मुजाह से नुस्खा बता दें ताकि मैं अच्छी तरह लिख सकूँ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम, कौन सा आप, कहाँ से? एबटाबाद से शेरदिल खान। जी फरमाइए। मुझे 15-20 साल से डॉक्टर साहब वो बवासीर है, मौके बने हुए हैं 2-3, तो कब्ज रहती है और बवासीर जो है ना। ब्लड तो नहीं आता? नहीं, ब्लड वगैरह नहीं आता। अच्छा ठीक है, ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शबाना जमाल बोल रही हूँ, औरंगी टाउन से। जी फरमाइए। अकीन साहब, मेरे को ना पेट में इतना मेरे को गैस हो गई है, मेरे को ना थायराइड भी है, और मेरा इतना वजन मेरा ना बढ़ता जाता है ना, मैं इतनी गैस की वजह से परेशान होती हूँ कि ना मेरी डकारें रुकती नहीं है, मैं हर चीज इस्तेमाल भी करती हूँ, इस तरह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरा पेट इतना वो हो गया फूल रहा है, और इतनी खुद ना डायरेक्ट ना इतनी आती कि मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, उसकी वजह से मुझे शुगर भी हो गया है, शुगर तो मैं कंट्रोल करके चल रही हूँ। हकीम साहब कुछ ऐसा बताएं कि जैसे ना यानी कि ना वजन जो बढ़ गया वो थोड़ा सा कम हो जाए। आपने जिगर का कोई टेस्ट करवाया? जी मेरा ना पहले ना तकरीबन 2012 में मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ था, तो मैंने उसका कोर्स पूरा मुकम्मल करवा लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपको कंप्लीट जवाब देता हूँ, जरा गौर से अपना जवाब सुनिएगा। ठीक है, वहाँ पर एक और कॉलर है, से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नदीम। जी नदीम साहब। सर मैं खाना नहीं हजम होता, तजाबियत सी रहती है, गैस बनती है सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो प्लीज मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आपका नंबर मिल जाए, मैं छुट्टी 2 महीने के बाद आना है, मैं आपसे मुलाकात कर लूँ। जी मेरा अभी अगले सेगमेंट में मेरा बहुत बहुत फैन हूँ कसम से आपका, मैं तो आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے. ابھی اگلے سیگمنٹ میں جو ہے میرا نمبر آئے گا اسکرین پہ، تو آپ وہ نوٹ کر کے اور 4 بجے سے 9 بجے تک کے آپ ایڈریس لے لیجیے گا جب بھی آپ آئیں کراچی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میں نے یہ بتانا، پہلے نام بتائیے کہاں سے بول رہی ہیں؟ میرا نام صوبیا ہے. صوبیا کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لاہور سے. چلیے اب بتائیے سوال. میں نے یہ بتانا تھا کہ میرا نا جسم شادی کے بعد پھولنا شروع ہو گیا، تو ابھی مجھے پریگننسی بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا جسم بھی کنٹرول میں آئے اور جب پریگننسی ہو تو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. ابھی کتنا عرصہ ہوا شادی؟ ابھی میرے 9 ماہ ہو گئے شادی کو. جی پریگننسی نہیں ہے ابھی؟ نہیں ہے تو ابھی ہو جائے گی، میں علاج کروا رہا ہوں، لیکن میرا جسم بڑھتا جا رہا ہے. چل ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ. آپ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ عقیم صاحب، میں مسز اسلم بول رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میرے بیٹے کے لیے آپ نے نسخہ بتایا تھا کہ اس کے ناک میں کی ہڈی ٹیڑھی تھی اور گدوت تھی، اور ہم نے وہ نسخہ ہم نے لیا ہے اور کافی بہتر ہے. اب ہم نے ایکس رے کروائے ہیں، وہ آپ کو بھیجنے ہیں، تو پھر آپ کو میڈیسن بتائیں گے. اچھا گوشت بہتر ہوا ہے پہلے سے ناک کا؟ وہ تھا 5-6 سال کا، تو وہ ڈاکٹر کہتے تھے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، اور پھر اب چیک کروایا تو کہتے ہلکی سی گدود رہ گئی ہے، لیکن آپ کے نسخے سے وہ آپ نے ککڑ سنگھی اور کچھ سے شیری دی تھی شہد میں ملا کے، اور دودھ سے آ دیا تھا اور کلونجی کے قطرے. چلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بہتر ہو گیا. آپ ابھی اگلے سیگمنٹ میں میرا نمبر ہوگا، وہاں سے ایڈریس لے کے آپ ایکس رے جو ہے بھجوا دیجیے گا، یا واٹس ایپ کا میرا نمبر اس فون پہ کر کے لے کے واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. آگے کا کوئی علاج ہوگا تو بتا دوں گا آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر فاروق بات کر رہا ہوں میاں والی سے. سر ہاں بھائی فاروق بتاؤ کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سر 2015 میں سر ٹی بی ہوئی تھی سر، اسی دوران سر مجھے میں نے ایک گردوں کا ٹیسٹ کرایا تھا سر، مجھے پتا چلا کہ مجھے شوگر ہے سر. اچھا سر میری عمر جو ہے وہ 28 ایئر ہے سر. اچھا سر میں اس دوران سے سر میں شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوں گیٹرل 2 mg سر. سر باقی جو HB1AC سر وہ بھی ٹیسٹ میں نے کرایا سر، وہ ٹیسٹ میرا ٹھیک تھا. کتنا جب بھی سر میرا وہ ٹھیک تھا سر. یار کتنا تھا وہ تم بتاؤ نا، 6 سے اوپر تھا؟ نہیں 6 سے کم تھا سر وہ. چلیں پھر ٹھیک سر. اس کے بعد سر جب بھی میں شوگر چیک کراتا ہوں سر 312, 314, 316 تک ہوتی ہے، باقی الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف تھوڑی تھوڑی ٹانگوں میں سر درد رہتا ہے سر. چمیاں والی سے بول رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے جناب، آپ کی کال کا بھی ہم جواب دیتے ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب میں شائستہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ مجھے فیٹی لیور کا مسئلہ ہے نا، اور اچھا میرا پتے میں پتھری تھی اس کا آپریٹ ہو چکا ہے، لیکن وہ پہلے جو کھانا نہیں ہضم ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا، وہ آپریٹ کے بعد بھی سب وہی مسئلے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، اور جو ہے تھوڑا سا کولیسٹرول کا لیول بھی بڑھا ہوا بتایا ہے. اچھا عمر کتنی ہے آپ کی شائستہ؟ جی 40. 40 ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کال کا. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں محب الرحمان بول رہا ہوں جی چترال سے. جی فرمائیے. میری عمر 32 سال ہے سر جی، میرا منہ اور گلا پک جاتا ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ علاج کیا اور بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور اس میں پیپ بن جاتے ہیں بالکل سفید دانے آپلے پڑ جاتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی علاج مجھے بتائے تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ. تو اس میں آپ کو زبان میں بھی چھالے ہوتے ہیں؟ جی جی زبان میں بھی، ہونٹوں میں بھی، اور یہ چھوٹی جو زبان ہے اور منہ کے اندر، اور ڈاکٹر دوائیاں دیتے لیکن اس سے ابھی تک مجھے کچھ افاقہ نہیں ہوا. चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जावेद साहब चकवाल से इनका सवाल था और इन्होंने बताया था कि कोई बच्ची है उसके मुतालिक उन्होंने कहा था, उसमें आप नुस्खा लिख लीजिए, तुख्मे बाबूना 100 ग्राम, धनिया साबुत 100 ग्राम, असरौल या छोटी चंदन 50 ग्राम और मिस्री 200 ग्राम, इन सब को आप पीस लीजिए और तकरीबन आधा चमचा सुबह आधा चमचा शाम इनको देना शुरू कीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से हरा धनिया जो ताज़ा होता है इसको एक गिलास पानी में ग्राइंड करके और इसमें थोड़ी सी अदरक डालें और नींबू निचोड़ के ये एक एक प्याली इनको पिलाई कीजिए, इससे थायराइड का मसला भी हल होता है और इंशाल्लाह जो ब्लड प्रेशर या गुस्सा वो भी बेहतर होगा। कराची से शाहीन साहिबा, इन्होंने बताया कि बच्ची है 7 साल की और इसे इन्होंने बताया कि लबलबे पर सूजन आ गई है, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए कि बड़ी इलायची के दाने ले लें 50 ग्राम, मिस्री ले लें 100 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और उसके बाद 2 चुटकी सुबह दोपहर और रात उसको 2 चुटकी दिया कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला वर्म भी बेहतर होगा। बाज़ार से हल्के मको मंगवा लीजिए और वो 2 टेबल स्पून दिन में 3 मरतबा इसके साथ दीजिए, ये बच्चे के लिए खुराक है 2 टेबल स्पून। वारिस साहब लाहौर से, इन्होंने बताया कि हाथों में हथेलियों में इनके पसीना बहुत रहता है, इसके लिए आप शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें सुबह शाम और ज़ाफ़रान ले लें तकरीबन 2 ग्राम ले लें और उसके बाद उसको इस तरीके से बीच मुट्ठी में रखिए और यूं बंद कर लें मुट्ठी, ऊपर कोई कपड़ा बांध दीजिए, कम से कम 2 घंटे तक के ऐसे बंधे रहे और दूसरे हाथ में भी आप इसी तरीके से करें ऊपर कपड़ा बांध लें, तो ये पुराने से पुराना मर्ज या पसीने आने वाला मर्ज ज़ाफ़रान सिर्फ मुट्ठी में रखने से सही हो जाते हैं। इसी तरीके से मोहम्मद हयात साहब मुल्तान से, इन्होंने बताया था कि ख़ारिश उनको एलर्जी पूरे मोहल्ले में फैल गई है, इसमें सबसे पहले ये कीजिए कि गंधक आप लेकर आइए, गंधक को जो है अपने पानी की टंकी में डाल दीजिए बड़ा सा टुकड़ा और वो पानी जो है इस्तेमाल कीजिए नहाने में और गुसल में, वो पानी इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से नीम की पत्तियां लेकर आइए, सूखी पत्तियां मिल जाएंगी, 1 पाव नीम की पत्तियां लेकर आएँ उसे पीस लीजिए और 2 ग्राम या आधे चाय का चमचा सुबह आधे चाय का चमचा शाम को इसे जो है आप पानी के साथ लीजिए। और बच्चों के लिए एक मरहम बना लीजिए जिसमें 1 पाव असली घी, 1 पाव खोपरे का तेल, 1 पाव इसमें आप जर्द मोम लेंगे, मोम जो होता है वो जर्द मोम के नाम से मिल जाता है तो वो आप ले लें। इन तीनों चीज़ों को आप तवे में डालें, जब ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाए यानी कि पिघल जाए तो उसमें तकरीबन 10 ग्राम काफूर डाल दीजिए और उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए थोड़ा सा हिला के, ये एक मरहम तैयार हो गया। जहाँ जहाँ पर ख़ारिश है उस जगह पर ये मरहम लगाइए, ये हर किस्म की ख़ारिश के लिए बेहतरीन मरहम है। साहिवाल से मुसर्रत साहिबा कहती हैं कि इनको पेचिश नहीं रुक रही, इस सिलसिले में आप एक नुस्खा लिख लीजिए, तुख्मे रेहान लिख लें, तुख्मे कनोचा लिख लें और इसके साथ इसबगोल की भूसी लिख लें, आप इसे अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद एक एक चाय का चमचा सुबह शाम ले लें। और इसी तरीके से एक हर्बल है जिसका नाम है कड़ा छाल, कड़ा छाल तो ये कड़ा छाल मंगवा लीजिए और इसे भी पिसवा लीजिए, इसको अलग से 2 ग्राम लीजिए और वो अलग से लीजिए, इन दोनों को खाने से बेहतर हो जाएगा। और दही के साथ इसबगोल की भूसी अलग लें, इसबगोल की भूसी 1 चमचा दही में मिला के खाइए। और अभी जो आप रेमेडी ले रही हैं एलोपैथिक की कुछ दवाएं ले रही हैं तो वो अभी फौरी तौर पे बंद ना करें बल्कि इसके साथ साथ ये कीजिए तो इंशाल्लाह ताला अंदर जो फूड पॉइजनिंग हो गई है वो बेहतर हो जाएगी। एबटाबाद से शेर दिल खान साहब का टेलीफोन था और इन्होंने बताया बवासीर के मुतालिक, बवासीर के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो अंजीर है, अंजीर आप 5 दाने दूध में अच्छी तरीके से गर्म करके हलवा सा बना के सुबह के टाइम खाइए और एक दवा बना लीजिए जिसमें नीम की नमोली, नीम के जो बीज होते हैं उसके अंदर नमोली के जो मगज़ होते हैं वो मगज़ बाज़ार में मिल जाते हैं या नमोली लेके निकाल लीजिए, वो 100 ग्राम लीजिए, रसौत 100 ग्राम लीजिए, दोनों को एक कुंडी में अच्छी तरीके से पीसिए और तकरीबन छोटा बेर जो होता है वो उसकी तरह गोलियां बना के एक सुबह और एक शाम ये गोली लीजिए, रसौत और निमोली की गोली बनाइए, इसमें तेल भी निकल जाएगा तो वो गोली बनाने में आसानी रहेगी। उसके बाद ये शबाना साहिबा है, इन्होंने शबाना जमाल साहिबा, इन्होंने बताया कि इनके गैस बहुत रहती है और इनको शुगर भी है, तो इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक कहवा बनाने जिसमें अदरक हो, अदरक बहुत उम्दा चीज़ है और मेथी दाना बहुत उम्दा चीज़ है, अदरक और मेथी दाने की चाय पीजिए, इसको दोनों को हम वजन डाल के पानी में और उसके बाद कहवा सा बना के इसको पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अलसी के मुतालिक भी बता दूं कि अलसी के बीज जो हैं उसका खाने से भी आपके काफ़ी मसाइल सही हो सकते हैं, अलसी के बीज को भूना जाता है और उसके बाद उसको पाउडर बना के खाएँ तो इससे भी शुगर के मामलात बहुत बेहतर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मामलात बहुत बेहतर होते हैं। इंशाल्लाह इस सिलसिले में, अलसी के सिलसिले में आपके सामने हम और भी चीज़ें पेश करेंगे और एक प्रोग्राम करेंगे इस पर। सऊदी अरब से नदीम साहब को फ़ोन था, इन्होंने बताया कि गैस का मसला है, इसके लिए आप एक कहवा बना लीजिए जिसमें अदरक दो इंच का टुकड़ा, पुदीने की 40 पत्तियां, सौंफ का एक चमचा आप ले लें और उसको अच्छी तरीके से पानी में उबाल के इसमें नींबू निचोड़ कर ये कहवा आप पीजिए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। सौंफ, छोटी इलायची और अदरक और पुदीना, ये मैंने नुस्खा बताया, इसकी चाय बना के पीजिए। और अगर आपको पीपला मोल के नाम से एक जड़ी बूटी होती है वो मिल जाए तो आधा आधा चमचा हर खाने के बाद ले लीजिए पिपला मोल, या इसको पिपली भी कहते हैं या पिपला मोल। सोबिया साहिबा लाहौर से, इनको जो मसला दरपेश है वो मोटापे का या वर्म का इनको मसला है, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। 100 ग्राम सौंफ मंगवा लीजिए, 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा मंगवा लीजिए, इसको पीस कर रखिए, सुबह शाम एक एक चमचा आप इसको लीजिए और इसी तरीके से लेमन ग्रास का कहवा पीजिए, सिर्फ लेमन ग्रास मंगवाइए और उसका जो आप कहवा पीना शुरू कर दीजिए, और अगर सूजन इससे मोटापा भी कम होगा, और अगर देखें एक हफ्ते में ना हो तो अरके मको मंगवा कर और उसका इस्तेमाल किया कीजिए। मिसेज असलम साहिबा, इन्होंने बताया कि इनको मैंने बता दिया था कि इनको साइनस का मसला था बच्ची का, वो बेहतर हो गया है काकर सिंगी के नुस्खे से, तो आप जो है वो आपके नाक का एक्सरे जो आप मुझे भेज दीजिए, मेरे नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये नंबर ले लीजिए और वो 4 बजे के करीब आप फ़ोन करेंगे तो लड़की आपको बताएगी कि व्हाट्सएप का क्या नंबर, आप वो एक्सरे की रिपोर्ट जो है मुझे व्हाट्सएप कर दो, मज़ीद कोई दवा की ज़रूरत होगी तो आपको बता देंगे। फारूक साहब मियांवाली, इनको शुगर है, शुगर टीबी इनको पहले थी, जैतून का तेल और मुनक्के का मुनक्का छोड़ दें आप, सिर्फ जैतून का तेल एक चमचा पिया कीजिए और इसी तरीके से अलसी या फ्लैक्स सीड्स जो है एक चमचा सुबह एक चमचा शाम पीस के पाउडर उसका खाइए। शाइस्ता साहबा कराची से, फैटी लीवर है मेरी बहन, फैटी लीवर और फैटी तिल्ली के लिए जो है हमारा प्रोग्राम था, इसको रात रिपीट में देख लीजिएगा, लेकिन मूली बहुत उम्दा चीज़ है, मूली का मैंने आज नुस्खा दिया है। मजीद साहब चतराल से, इन्होंने बताया छाले हैं, आप नुस्खा लिख लीजिए, तबाशीर ले लें 100 ग्राम, सतीगुलू 100 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 100 ग्राम और मिश्री 200 ग्राम, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह पीस लीजिए, चाय का एक चमचा सुबह शाम लीजिए और इसी तरीके से एक महलूल बनाना है, एक गिलास पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए और उसके बाद उस पानी से कुल्लिया की। तो नाज़रीन ये थे आपके आज के जवाबात, अगले हफ्ते अल्लाह ताला ने ज़िंदगी खैर की तो हाजिर खिदमत होंगे अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को, अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।